Se părea că s-a dat pentru totdeauna sentința de condamnare la moarte pentru a Avram, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi trimite făgăduința venirii lui Mesia. Acum, prin căderea din Eden, se împlinește ceea ce spune prorocul David, omul în cinste fiind alăturat sau dobitoacelor celor fără de mine sau asemenea lor. Adam în cinsta interioară, iată că uită de Dumnezeire și iată, neputând duce această slavă, cade. Și cum spune înțelepciunea Scripturii, darul pus pe om, orbește ochii și strâmbă cuvântul lui, dacă mintea nu patronează și peste acest dar. Vedem că Dumnezeu l-a pus pe Adam, deci puțin mai mic decât îngerul. Dar îngerul era numai parte de Duh. Adam avea o slavă mai mare decât îngerul, că era și din partea materială. Acel puțin cu care a fost merit, Adam era partea de neputință. Iubiților credincioși, aici acționează diavolul și nu se lasă nici zi și noapte, precum face și cu noi, noul Israel, să ne plântească mereu în dușmănie cu Dumnezeu. Prorocul Iov spune că stelele sunt necurate înaintea ta, Doamne, iar omul cu putreziciune și fiul omului vierme. Deci iată ce este omul înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor lui, nu este decât o putreziciune. Iar stelele de care spune prorocul Iov sunt diavolii care au căzut din Eden din toată slava lor stelară. Adică așa cum stelele sunt o sălucire incomensurabilă, sălucind pe firmamentul nostru, așa diavol, așa îngerii, înainte de a cădea din Eden, erau înconjurați de acea slavă interioară. Deci omul îl vedem ca o punte de legătură între lumea spirituală cerească și lumea materială. Împărtășim din ambele lumi câte ceva și în firea omului, din trup și suflet, se oglindește chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu a venit și s-a întrupat în firea omenească și nu firea îngerească? Fiindcă cele două firi, cea spirituală, de duh, deci îngerească și trupească, erau căzute. Și sunt patru pricini pentru care a venit Hristos și a luat chipul omenirii și nu chipul îngeresc, cum spune și Apostolul Pavel. Nu sămânța, nu pe îngeri a luat, ci sămânța de Avram a luat. Deci Hristos vine și se întrupează nu în față de îngeri, ci vine și se întrupează în față de om, nu în sămânța de Avram, adică din descendenții lui Adam, de Mesia lui David. Și iată de ce vine și iată Mesia omului și se întrupează să o ridice. Vedem din Scriptură că îngeria nu era căzută toată, ci numai o parte din îngerie, iar firea omului toată era căzută. Deci îngerii mai erau în cer necăzut și așezat în desăvârșirea lor, pe când omul nu mai era, nu mai exista om necăzut. Și pentru asta vine Hristos și se întrupează în firea omului să ridice pe omul căzut. Aceasta o desprinde prin pilda cu cele 99 de oi. Având păstorul 100 de oi, 99, le lasă în pustie și o caută pe cea pierdută. Și menționează evanghelistul, o caută prin munți rătăcită și dacă o găsește, o ia pe umerile sale și o duce în turma de unde a plecat. Aici, în substratul acestei cinte, se refere la venirea Mântuitorului pe pământ, iar oaia pierdută nu era decât firea omenească. Ca așa cum păstorul ridică oaia cu greutate în spate, fiindcă este a lui, și o duce înapoi în saul, cu greutate Dumnezeirea ia ascunzei spune viitor. Femeia având 10 drahme, dacă pierde una, nu va aprinde lumina și o camătură casa și o caută peste tot și o adaugă celorlalte 9. Cele 9 drahme era prețul îngeriei necăzute, iar drahma pierdută de acea femeie era tocmai firea omenească. Spune că femeia aprinde lumina și o caută în toată casa. Această lumină nu era decât cuvântul lui Dumnezeu aruncat în lume, care de fapt este luminarea ochilor orbiți de păcat a tuturor oamenilor. În felul acesta de sântuiește Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, sântuire din care discerne din foarte în foarte, din aproape în aproape, de ce a venit Mântuitorul în acest fel și în un alt fel, lucrându-ne nouă mântuirea. Un al doilea motiv pentru care Hristos vine și ia fața omenească, se întrupează de ce în chip de om este acela că omul a căzut din slăbiciune. A căzut din slăbiciune din cauza că omul era din duh și din trup și mai slab era trupul, lutul acesta în sufletit decât îngerul care avea numai parte de duh. Deci căderile îngerilor și a oamenilor nu erau de aceeași proporție, nu erau egale, ci omul era mai compărținit în căderea lui, fiindcă era și din neputință căderea. Și vedeți la noi aceasta se răspânge că noi facem greșeli de multe ori din neputință, din neștiință și din reavoință. Un al treilea motiv pentru care vine și se întrucază Hristos în fața omenească este acela că omul cade și din neștiință în călcarea din porunca lui Dumnezeu. Fiindcă el nu știa întru totul ce înseamnă a greși prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Și atunci diavolul intră pe această portiță ținând cont de neștiința lui și îl înșeală. Pe când la înger nu a fost căderea în felul acesta, ci el singur și-a făcut căderea, nimeni nu l-a mințit, nimeni nu l-a ajutat să cadă. Un al patrulea rând pentru care vine Hristos să lucrează în fața omenească este acela că omul era și smerit. Omul era smerit cu acest lut atât de smerit, că vedeți că noi când murim, devenim ca un lut, rece, inert, mai rece decât fierul, fără nicio valoare, te taie cu greziciune. Doar când îți foară sufletul din tine, Duhul de viață, deci rămâi în acea greziciune făcându-te ca un vierne. De trei ori, din trei de cinci, poate să greșească omul. Din neștiință, din neputință și din reavoință. În Scriptură spune așa, tot ce va greși împotriva Tatălui și a Fiului se va ierta, iar ce se greșește împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Și fiindcă am ajuns aici să vedem, să ne sâmplim acestea, că atunci când vrem pe stele să înțelegem ca și noi să greșim din voința cea rea. Știm că Tatăl este atotputernic, Fiul este întruchiparea înțelepciunii lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este întruchiparea bunătății. Omul când cade din slăbiciunea trupului, din smerenia lutului, greșește împotriva Tatălui care este atotputernic. Și iată că aceasta se iată, dacă fii te mărturisești și sfârșești păcatul. Când omul greșește din neștiință, greșește împotriva Fiului Duhul Sfânt, care este atotștiutor și întruchipează înțelepciunea. Și această greșeală prin mărturisire se iată și ați o recunoaște. Dar când greșește împotriva Duhului Sfânt, aceasta se face din voință păcatul și din voința mea facem deci contra lui Dumnezeu, acesta nu se iartă. Deci este contrar bunătății Duhului Sfânt și acesta este păcatul contra Duhului Sfânt care cu greu se iartă. Din cauza că săvârșindu-l din voință rea te afiliezi cu diavolul și împărtășești din păcatul lui. Ne punem întrebarea de ce din a doua față a Sfinte trăim și se întrupează pe pământul chip de om. În primul rând vine cuvântul lui Dumnezeu și se întruchipează fiindcă omul era în necunoștință, a căzut din neștiință și iată că trebuia să vină acel supliment de înțelepciune care să ridice înapoi la înțelepciunea cu care să se apere contra diavolului. Un al doua pricină pentru care vine Fiul lui Dumnezeu, Fiul al lui Dumnezeu din veac, fără de mamă, doar din tată, se întrupează în Fiul omului pe pământ, pus sub vreme, cum spun dogmaticii lumii, ca să-l facă pe Fiul omului, adică pe noul pe Adam, să-l facă Fiul al lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu din cer, fără de mamă, Fiul al lui Dumnezeu, deci fără de mamă, vine și se întrupează din Fecioara Maria, nu doar mama, fără de tată, și în felul acesta se face acea cimentare, acea legătură între cer, Dumnezeu și om. Că spune prorocul David, voi sunteți ca niște Dumnezei și unii ca niște oameni, ca niște fii ai oamenilor. Deci noi prin haina botezului și a săvârșit din lucrul lui Dumnezeiesc ne facem fii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu a luat de pe pământ în s-a născat la cer, tragi de pe la noi oamenii trupul, că s-a lăsat cu tot cu trup și l-a dus acolo în cer. Și de asta spune Scriptura și l-a născut pe cel întâi născut. Dar oamenii nebuni și împătiniți în față, în canale, nu pricep și zic că este întâi născut al fecioarei. Dar de fapt se zice că este întâi născut, adică începătorul poporului poporului noului Israel. Că tot prorocul David spune, vestiți-vă Domnului poporul ce se va naște, pe care l-a făcut Dumnezeu. Deci începătorul noului popor se ținește de fapt și tot, fiul al Dumnezeu și fiul al omului. Și de asta se zice că este întâi născut, adică începătorul. Că pe urmă noi suntem ceilalți care ne naștem după el din haina botezului și a pocăinței. Și suntem frate ai lui Dumnezeu și după partea îngerească și după partea trupească. Totodată vine Fiul fața de mijloc, că trebuia un mijlocitor între care să medieze între cer și pământ între Dumnezeu și om. Că prin căderea din Eden omul se ceartă cu Dumnezeu. Și atunci, în mijlocul Sfintei Trăim, Fiul lui Dumnezeu mijlocește prin patima sa de pe Golgota între noi, certații cu Dumnezeu și în felul acesta să le deschide Edenul. Iubiților credincioși, o găsim pe Fecioara Maria în peștera Betleemului născând fără durere. Ne punem iarăși întrebarea ca niște istoritori, de ce? De îndată ce nu a avut plăcere la zămisire, e logic că ea este scutită de durere. Ea zămisește nu de la bărbat pământean, ci zămisește din rasa Duhului Sfânt, că este sămânță dumnezeiască în frunză cele ei. Era în legea veche un lucru de genul acesta între oameni. Cel care aducea prima dată roată nouă pe piață era scutit de impozii, de dările care trebuiau să se dea. Maica Domnului este cea care aduce primul rod de genul acesta, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al Domnului. Și este logică prin aducerea în lume acestui nou rod, ea este scutită de acea tare de direct de face. Și pentru asta am arătat, am făcut fărbule și totodată rămânându-i pe cerirea necucată. Îl vedem pe Mântuitorul coborând din toată slava lui dumnezeiască. Acolo, fiind slobos, aici pe pământ, în peștera din Biblăiem, îl vedem scris ca un rău în conticele iudeilor din Ținutul Palestinei sub stăpânirea romană. Îl vedem pe Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, deci Fiul moștenește tot cerul. Iată-l aici în chip de rău, că El se naște sub stăpânire romană. Și așa cum mama lui și cu tutorele său, Iosif, fiind sub stăpânirea romană, trebuia să îngrijească toate legile romane, așa și Hristos vine ca un rău. Hristos îl vedem sus ca fața de mijlocații de trei împărați. Iată-l aici aruncat pe pământul un gol. Iată-l aruncat de toată, gol de toată cinsta care avea sus în cer, un simplu copil. Acolo bogat în toate cele ca un Dumnezeu, aici vedem sărac, doar niște scute ce sărace, în brațele împărătesei. Acolo moștenește scaunul Dumnezeirii, iar aici ce moștenește? O peșteră, o peșteră dragă. Acolo este înconjurat în creme de îngeri, în tunerice de îngeri, cum îl caracterizează Scriptura. Aici îl vedem suflându-i acestui copil și încălzindu-l niște animale. Să mergem mai departe. De ce Hristos lasă tot apogeul acesta al slavei dumnezeiești în ceruri și vine diametral opus în absolutul sărăciei? Îl căuta pe Adam și Adam nu era decât în această decădere. Așa cum Hristos a venit în această colătate și s-a născut în peșteră, aici l-a găsit pe Adam dezvălit de tot darul dumnezeiesc. Era acel căzut între tâlhari și logic este că el trebuia să vină pe pământ și să-l caute pe Adam atât de rău căzut. Și evident trebuia să ia o fire asemănătoare cu Adam să poată scoate din aceste lucruri tainice, poate greu de înțeles, dar tare frumoase ca să ne cunoaștem credința, să ne cunoaștem dogmatismul în care credem și cinstim cu atâta venerație cuvântul lui Dumnezeu. Să ajungem de acum în peștera din Biblăiemul Iudei. Atunci când s-a dat Egiptul, ca toți iudeii să fie în locul lor de paștină, aceste zici i-a prins pe Iosif și pe Maria în Ținutul Galilei, care se tălcuiește prăvărit, căzut jos și cetatea Nazaretului. Dar din genealogia neamului ei se plăgeau din Iudeia, cetatea Biblăiemului, că acolo era moștenirea lui David, prămoșul lor. Iată-i venind aici în Iudeia, care se tâlcuiește mărturisire, iar Biblăiemul se tâlcuiește casa pâinii. Și vom vedea de ce toată acesta. Să vedem ce trenă, ce asistență participă la nașterea Mântuitorului. Cum tot universul ia parte din la nașterea acestui frunc. Pământul își aduce, pământul ca materie, își aduce ca dar pentru acest frunc peștera sărăcăcioasă. fiindcă niciun locaș nu s-a găsit în noaptea aceea în Biclăiem ca să înșelășească pe fecioara care trebuia să-l aducă pe Fiul lui Dumnezeu. Și atunci pământul din sălbăticia lui cedea această peșteră în care trebuia să se nască Hristos. Cerul, firmamentul cerului, ca să participe la această naștere a venirii Domnului nostru Iisus Hristos în firea omenească, primite sol ostea. Ostea care călăuzește pe cei trei mari feliți din îndepărtată atenție. Cine sunt acești mari și ce rol au ei? Păzânătatea la timpul acela care nu l-au cunoscut niciodată pe Jehova, Jehova fiind Dumnezeu la tot puternic al iudeilor, parcă mișcați de un duh aparte, vor să aducă și ei ceva jertfă acestui nou născut. Și din îndepărtata Persie, care la timpul acela era să toată spuma înțelepciunii și a vrăjitoriei, se trimit trei magi care erau de profesie astronomi și cei mai înțelepți ai timpul aceluia. Ei sunt solii păgânătății, simt cu Duhul că s-a născut cineva în poporul iudeu spre răsărit. Și după cum le-a prorocit strămoșilor Balaam că va răsări o stea din Iuda, iată că i-au fost primii care s-au priceput că acea stea care este sus pe cer și într-un chip anormal stelelor celorlalte care împodobesc în momentul cerului, este un semn de întrebare pentru ei. Și atunci iată că parcă într-o convățire cei trei mari, mulți din toată păzânătatea și aruncă în creștile lor aur, smirnă și tămâie, convinși că trebuie să ducă un dar celui care s-a născut. Să vedem steaua, ce rol a avut ea și cum s-a făcut ea semn pentru pești. Steaua aceasta care a răsărit pe firmamentul cerului și după cum și-au dat seama dogmaticii lumii că ar fi fost venită pe cer cu vreo 2 ani înainte de a se naște Mântuitorul, era normală față de bunul mers a celorlalte stele. Ea mergea în sens invers stelelor a celorlalte. Și nu numai că mergea în sens invers celorlalte, că lucea și ziua, în care nici o stea nu se vede pe cer, până și luna, cu luna care este atât de aproape, dispare când vine soare, iar steaua se lucea. Și nu avea un drum continuu pe firmamentul cerului, ci când mergea, când stătea. Atunci când se opreau magii din mers, stătea și steaua. De fapt, această stea nu era decât Îngerul lui Dumnezeu preînchipuit în stea. Și ne punem întrebarea, mergând pe firul acestei discuții, de ce totuși a dat Dumnezeu? Ei fiind de profesie astronom, s-a gândit Dumnezeu că este cel mai cuvincios semn să dea. Că citind în stele, puteau să-și dea seama că această stea nu mai este de la firea lor, a stelelor, ci este un semn dumnezeiesc, dar un mers anormal. Iar ca o stea să meargă anormal după bunul plac al ei, era imposibil să meargă de la sine pe firmamentul cerului. Și pentru asta Dumnezeu le-a dat de stea ca semn că s-a născut în Iudeia, în Palestina s-a născut un nou domn, Domnul Israel, care va paște pe poporul Israel și celelalte popoare ce vor crede în Dumnezeire. Vedem că dintre iudei nimeni nu participă la nașterea Mântuitorului. Tot Ierusalimul toarne. Deși știau că trebuie să vină Mesia din Biclăiemul Iudeii, după prorocia care a spus-o Mihaia și cu Biclăieme, nu te fi cu nimic mai frumos decât Domnul Iude. asta acum s-a născut vouă frunz nou, Fiul lui Dumnezeu care va face pe poporul Iudeu, poporul lui Israel. Totodată vedem că s-au umplut locuri de o lumină mare. Știi că Hristos s-a născut noaptea. Această noapte în care se naște Hristos simbolizează noaptea căderii lui Adam, că atunci când noi facem un păcat în ființei amintea, se întunecă ochii minții, săvârșești păcatul și apoi ți se deschid ochii și regreși în păcatul. Cred că aici nu mai e nevoie ca să mai discernim acest conținut, că suntem destul de păcătoși fiecare și ne dăm seama cum păcătim cât de mult de cădăm. Dumnezeu vine prin această trenă de lumină și strălucește locul atunci la naștere, schimbând legile firii. Adică dacă Adam era întunecat în noaptea cunoștinței, prinsene pe defăcarea poruncii și cade, Hristos vine în lumină. Ca semn că fruncul care a venit, El a făcut lumina și este Dumnezeu. Și la porunca Lui s-a făcut lumină. Mergem pe firul nașterii Domnului Hristos și discernem până și ziua că a fost lumineca. Că ziua întâia Dumnezeu a făcut lumina. Iată că acum, în noaptea necunoștinței, în noaptea și materială și a necunoștinței oamenilor, Dumnezeu săvârșește lumina. Coborârea Sfântului Duh, care este darul lui Dumnezeu, tot duminica s-a făcut. Coborârea Manei din Cerul, tot duminica s-a dat. Trecerea Mării Roșii, tot duminica. Până și învierea, deci, iată săvârșirea lucrului mântuirii omului, tot duminica s-a săvârșit. De ce participă dobitoacele la nașterea Mântuitorului și oamenii sunt absenți? Omul era atât de decăzut datorită păcatelor, încât că și-a pierdut cinsta lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu și s-a lăsat dobitoacele. Prin păcatele în care zăcea omul, omul nu se deosebea cu nimic a față de dobitoace, față de animal. Ca drept dovadă, îl vedem pe om cum își toarnă vițel topit și se închină lui. Vedem cum își capă din piatră, din aur, din argint sau din lemn, fel de fel de chipuri de animale și declară zei și se închină lor. Deci iată-l pe om de căzut mai rău decât animal. Dar vedem acum, în zilele noastre, cum a căzut omul mai greu decât animalul, mai greu decât Sodoma și Gomora. Că purtând chip și asemănarea lui Dumnezeu, tu omule, te împreuni cu animalul. N-ai să găsești niciodată animal să-și strice legile firii. Animalul este atât de bine închegat în legile lui, circunscris în legile lui, firește, încât că nu le calcă. Barza, înainte de a se împreuna, plânge, îi lăcrămează ochii cu 40 de zile înainte și după împreunare. Iar tu, omule, plângi, te regret că nu ai făcut mai mult. Deci iată animalul cât de închegat este în legile firii, iar omul purtând cunună regală cade, fiindcă nu poate duce datorită relei în voință și abținerii pe porunca diavolului. Deci dobitoacele simbolizează căderea omenirii în cele mai grele păcate. Dar totodată curăția vieții lor, iată că participă de pace, pentru curăția vieții lor Dumnezeu le face parte să simte nașterea omului, nașterea Fiului lui Dumnezeu din purura fecioară Maria. Îl vedem pe Adam cum din coasta lui, fără de femeie, naște femeie, din propriu. Prin această zămițire, prin această aducere în ființa femeii din coasta lui Adam, fără de femeie, Eva era de afară, bărbatul. Și iată că vine vremea când Eva, deci o nouă Eva, o ridică pe Eva veche, căzută în pădu, primul păcat strămoșesc, o ridică la cinta din care a căzut. Că noua Eva, care este Maica Domnului, fără de bărbat, aduce bărbat. Și în felul acesta se aduc amândoi în aceeași ființă. Deci tu, bărbatul, adică Adam, din tine am ieșit, îi zice Eva, fără de femeie, eu, ca drept răsplată, ți-am adus bărbat, fără de bărbat, fără de sămânță bărbătească. În felul acesta, unindu-se prin taina comunii, prin această oficiere în ceruri, se duc amândoi și își moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Deci, iubiții noștri credincioși, multe se pot spune despre nașterea Mântuitorului, dar cum sunt multe, le memorăm greu și nu le mai ținem minte. Dacă ne ajută Dumnezeu, le vom mai cistene în amănunțimea lor mai mare, mai multe, mai frumoase în alte dări. Dar să intrăm puțin la casa lui Irod, care în etimologia cuvântului se tâlcuiește minte de piele. Adică atâta de simplu, un șarlatan, un escroc, și cum l-a caracterizat istoria, a vertit domnia ca un leu, a domnit ca o vulpe, a domnit ca un leu și a pierit ca un câine. Plin de sine și având mereu frica că își pierde scaunul, iată cum uneltește să afle unde s-a născut noul rug, noul împărat și să se ducă în urma magilor să-l ucide. Magii când s-au dus și au dat darurile, aur, smirnă și tămâie noului prunc născut din poporul lui Israel, când să se întoarcă înapoi datorită fidelității lor, pe la curtea lui Irod și să-l vestească unde s-a născut Hristos, sunt vestiți noaptea de către îngeri să nu se mai ducă pe la Irod și să-și schimbe drumul. Irod, așteptându-i pe cei trei mari să-i vestească locul precis unde s-a născut noul prunc, văzându-se că este mințit, se umple de mânie și atunci trimite o armată de ostași cu sărbile bine ascuțite și ucide în Vitlăiem tot pruncul de la 2 ani în jos. Acest om nebun, avid de împărăție, de bani și de avere și de stăpânire, nu s-a uitat nici măcar la pruncul lui care era sub 2 ani și l-a trecut din ascuțișul sabiei. Pentru asta Octavian August, când a auzit de uciderea 14.000 de prunci în ținutul Vitlăiemului, s-a mirat, s-a cutremurat și a rostit aceste cuvinte: mai bine să fii porc la casa lui Irod decât prunca lui. De ce? Că idumeii nu mâncau carne de porc prin legea lor. Deci porcii mai degrabă trăiau la casa lui și propriul lui copil l-au ucis. 14.000 de prunci sunt smulși de la pieptul mamelor și uciși, fără nicio milă, datorită acestui edict imperial dat de către Irod, ca doar în acești prunci să fie prins și pruncul nou născut. Dar dacă Dumnezeu nu vrea moartea pruncului, îl vestește pe Iosif noaptea să o ia pe Fecioara Maria împreună cu pruncul și să plece în Egipt. Când a trecut dincolo, în ținutul Egiptului, deja ostașii începeau să treacă prin ascuțișul sabiei acești prunci nevinovați. Aici se împlinește prorocia care spune: glas în Rama s-a auzit, Rahil își plânge pruncii și nu vrea să se plânge că nu sunt. Rama era cel mai înalt ținut din pământul Vitleemului. Prin ceea ce spune prorocul că la fel își plânge pruncii, se simbolizează plânsetul mamelor care erau descendenți ale Rahidei. Că acest ținut a fost ținutul lui Iosif și al lui Beniamin. Cei doi copii ai Rahidei. Și Rahila moare la nașterea lui Beniamin și este îngropată în Vitleem. Deci prorocul vestește moartea pruncilor că strămoașa acestor copii care mor acum datorită prostiei lui lor. Iată că o preînchipuie stricând jalnic și nu vrea să se mângâie. Nu vrea să se mângâie că prunce nu mai sunt și nu mai fie. Iată, iubiților credincioși, cum se unesc toate prorociile una cu alta în sensibilitatea lor și în arată de Hristos în toate atributele Lui de fire omenească, desăvârșită și fire dumnezeiască, desăvârșită. Așa să ne înțelegem pe aceste taine ale lui Dumnezeu, ale întrupării Fiului lui Dumnezeu și de ce a venit. Deci vechiul Adam, vechiul rege, prin neascultare greșește și este dezbrăcat de porfira imperială și trebuia să vină un nou Adam care era începătorul a noului popor Israel, adică poporului creștinesc care suntem noi. Am fi fericiți ca prin travanul care îl pune fiecare din noi în această viață creștinească să ajungem și noi măcar necădați, cum spune prorocul David, în casa lui Dumnezeu înscris în acest popor al lui Israel, nu poporul evreiesc de astăzi, ci poporul lui Israel, adică care l-a cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. Acest prunc care astăzi a venit pe pământ, încheind toate prorociile, să vegheze mereu cu ochiul său a toate văzător și mânghietor asupra noastră, a tuturora și să ne ajute ca să lucrăm zi cu zi lucrul mântuirii și totodată să ne păzească pașii de spurcăciunile păcate. Dacă avem certitudinea că prin ascultarea Sfintei Biserii suntem repuși în slava din care am căzut, oare nu trebuie să fim conștienți ca să nu mai pierdem această slavă? Că o a doua cădere în Sfântul Har nu mai o pot ridica niciodată. Deci, iubiților credincioși, în această slavă, mai mare decât a avut-o Adam, ne putem ridica noi prin ascultarea Sfintei Biserici, a dogmelor lei. Toată trena de sectarisme care se întinde astăzi, această somnolență a păstorilor de astăzi, care trezind că slujesc lui Dumnezeu și slujesc cu mamona, este întruchiparea somnolenței Ierusalimului nașterii Mântuitorului Hristos. Vedem cum astăzi prin știință se caută substituirea la toată întruparea Domnului Hristos. Ca prin această substituire să dezorienteze total pe om, pe creștin, să nu mai creadă în Dumnezeu. Și în locul acestui Dumnezeu dezmințit prin știință și prin sofismele filozofiei de astăzi, să se substituie diavolul ca Dumnezeu. Ținta următoare va fi nașterea unei fecioare, a unui prunc fără de sămânță bărbătească. O să vedeți că prin știință se va lucra acest lucru. Chiar Dumnezeu va slobozea acesta ca cei ce au ochi să nu vadă și ce au urechi să nu prea, să nu audă. Că dacă pleci la acel drum creștinesc gol, deșert, plin de sine, Dumnezeu mai rău te întunecă și te trântește din ce în ce mai mult. Credeți că tot ce spune mass media de extraterestri nu au un sens aceste informații? Este suficient în mintea omului să se înrădăcineze ideea că mai există civilizații și în felul acesta destronează pe om din scaunul lui regal de chip și asemănarea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu la tot puterea. Prin toată trena acestor minciuni nu se face decât își croiește satana, anticristul, își croiește cărarea din ce în ce spre instaurarea lui în templul din Ierusalim. Că ne punem întrebarea de ce el când va veni se va instaura și va așeza scaunul de domnie tocmai cel mai sfânt loc în lume în templul lui Solomon. Să se ducă în altă parte și să-și pună scaunul. Ținta lui este să-și pună scaunul de domnie aici, pe pământ, în cel mai sfânt loc unde l-a avut Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, unde a fost în Fecioara Maria sărășită timp de 12 ani, unde a fost așezat sicriul legii, acolo să se întâmple această stricăciune, apogeul stricăciunii a păcatului. Și atunci se împlinește toată răutatea diavolului. Durerea mare este că slujitor la toată această trenă de întronare a diavolului sunt oameni. Și mai dureros este că sunt tocmai oamenii care cade pe o zi de alta care l-au cunoscut pe Hristos, cum au fost și iudeii care au dormit atunci când a venit Mântuitor. Iubiților credincioși, îmi cer scuze pentru lungimea cuvântului, dar trebuie să spunem, nu mai știm ce să lăsăm, că toate sunt frumoase și melodioase, că sunt vorbele lui Dumnezeu și tot ce vorbește despre prietenul tău este dulce, este frumos. Aș vrea ca Domnul Dumnezeu să ne plătească, după cum știe pentru fiecare dintre noi o semeală, să ne numere pașii Sfântul Înger și mai ales să ne dea pace în sufletele noastre. Iar nu-i slavă pentru cei de sus, ci trebuie nu pace într-o anumită bună învoire. La mulți ani!